Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 stycznia, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik PiSu informuje w Trójce, Prawo i Sprawiedliwość jednak nie zaskarży ustawy górniczej do Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjskie media kpią z ministra Schetyny. W Moskwie ciąg dalszy komentarzy po wypowiedzi szefa naszej dyplomacji o wyzwalaniu Auschwitz. W tym serwisie także o innym spojrzeniu na powstanie wielkopolskie. Do kin wchodzi film Hiszpanka Łukasza Barczyka. Prawo i Sprawiedliwość jednak nie zaskarży ustawy górniczej do Trybunału Konstytucyjnego, tak powiedział w Trójce rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. Tydzień temu wiceszefowa partii Beata Szydło zapowiedziała, że jeśli prezydent podpisze ustawę autorstwa Platformy, to Prawo i Sprawiedliwość ją zaskarży. Skąd ta zmiana? Marcin Mastalerek tak to tłumaczył. To nie jest ta ustawa, o której mówiliśmy i to nie są te warunki, o których mówiliśmy. Druk ustawy się nie zmienił, ale proszę sobie przypomnieć, że kiedy to zapowiadaliśmy, czyli przed czwartkiem, ta ustawa zakładała, że tylko poprzez likwidację 4 kopalń można uratować górnictwo. Zdaniem Mastalerka najważniejszym zadaniem stojącym teraz przed opozycją jest dopilnowanie, by zrealizowano porozumienie zawarte w sobotę między górnikami a stroną rządową. To dotyczące planu naprawczego dla kompanii węglowej. Bramę obozu Auschwitz otworzył oddział dowodzony przez Żyda, tak pisze moskiewski Komsomolec, drwiąc z niedawnej wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że to Ukraińcy wyzwolili niemiecki obóz zagłady. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskiewski Komsomolec w tekście Błąd Schetyny tłumaczy, że w oddziałach, które walczyły w ramach pierwszego frontu ukraińskiego, byli przedstawiciele różnych narodowości. Zauważa również, że pierwszy do obozu wszedł major Anatolij Szapiro z pochodzenia Żyd. Rosyjski dziennik kpi, że szef polskiej dyplomacji, mówiąc o ukraińskim froncie sformowanym z Ukraińców, zapewne popełnił freudowski błąd, bowiem narodowe oddziały tworzono nie w ramach armii Związku Radzieckiego, ale hitlerowskich Niemiec. Gazeta w sposób propagandowy tłumaczy swoim czytelnikom, że w Wehrmachcie po stronie nazistów walczyły oddziały sformowane z mieszkańców okupowanych krajów, w tym z Polski. A na Górnym Śląsku, skąd pochodzi sam Schetyna, według historyków zdążył powalczyć co czwarty mężczyzna. Dziennik pozwala sobie na obraźliwe stwierdzenia, że w jakimś sensie ukraińscy kolaboranci rzeczywiście wyzwalali obozy koncentracyjne, dokonując zagłady ich pensjonariuszy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Los japońskich zakładników nieznany, choć minął termin ultimatum, jakie postawili rządowi w Tokio dżihadyści z Państwa Islamskiego. Grozili zabiciem obu więźniów, jeśli nie dostaną 200 milionów dolarów okupu. Japoński rząd oficjalnie odrzucił możliwość ustępstw wobec terrorystów i zażądał niezwłocznego uwolnienia swoich obywateli. Pod sztandarami Państwa Islamskiego walczy m.in. kilkudziesięciu byłych żołnierzy francuskich. Taką informację podała francuska rozgłośnia RFI. Wiadomość starał się zbagatelizować minister obrony Jean-Yves Le Drian, który twierdzi, że to marginesowe zjawisko. Tymczasem według informacji zebranych przez media można mówić o kilkudziesięciu osobach, które na terenach zajętych przez tzw. państwo islamskie biorą udział bezpośrednio w walce, zajmują się szkoleniem młodych ochotników przybywających z Francji lub prowadzą instruktaż zastosowania ładunków wybuchowych. W Syrii i w Iraku przebywa ponad 1000 obywateli francuskich, kobiet i mężczyzn. Ponad połowa z nich walczy z bronią w ręku. Byli żołnierze francuscy, którzy znajdują się w oddziałach dżihadystów, albo przeszli na islam, albo wychowali się we Francji w tradycji i kulturze arabsko-muzułmańskiej. Są niezwykle niebezpieczni, gdyż znają tajemnice operacyjne armii francuskiej i jej procedury bojowe. To dotkliwa wiadomość dla znacznej części polityków domagających się wprowadzenia obowiązkowej powszechnej służby wojskowej, widząc w niej formę wychowania obywatelskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec jeszcze o nietypowej opowieści o polskiej historii. Do kin wchodzi dziś film Hiszpanka Łukasza Barczyka. Głównym bohaterem obrazu jest Ignacy Jan Paderewski, który podczas powrotu do Polski w 1918 roku staje się obiektem ataku mrocznego lekarza pracującego dla pruskiej armii. Na pomoc rusza grupa spirytystów, polskich patriotów. Czyli Paderewskiego chcą nam naprawdę zmiękczyć.

Moist, utwór zatytułowany Mechanical. Płyta przyleciała z Toronto. Jeśli ktoś lubi takie grzałki, to polecam to w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. 13 minut po 10, pora na płytę tygodnia. Tęczowa swasta. Jeśli mają Państwo ochotę na całość, to proszę pisać 71335. Życie nie kończy się po śmierci, ono po prostu dalej trwa. Nie jeden mądry już tak twierdził, więc hulaj dusza, życia dwa. Za drugim razem się poprawię, za życiem wezmę się jak trza. Będę bokserem lub bramkarzem, bo teraz żyję jak się da. A jeśli znowu coś zapalę i puszczę gola albo trzy, nie będę się przejmował wcale, bo Bóg da trzecie życie mi. Po trzeci przyjdzie życie czwarte, wdrożony w inkarnacji krok. Życie uczynię życia warte i szansy nie wypuszczę z rąk. Smucić, jeśli mnie znowu czeka start, trwać z życia nie dać się wyrzucić. W końcu pokażę, co mi jest wart. I tak po świecie z tysiąc latek życie tułacze wiodę ja. Dryfuję jak po morzu statek i ciągle żyję, jak się da. O słodka śmierci, przybądź wreszcie. Nie każ mi patrzeć na ten świat. Zabierz z padołu tylu nieszczęść, podłej głupoty, kłamstwa, zdrad. Wyrwij mnie z paraliżu nudy. Wyrwij mnie. Poniatowa i Krasnystaw, a dokładnie pani Bernarda i pan Tomasz otrzymują dzisiaj płytę Maciej Maleńczuk i Psychodancing, Tęczowa Swasta. To był utwór zatytułowany Reinkarnacja. 20 minut po godzinie 10, to może tak. Every time I think of you, I always catch my breath. Ciekawe. Znaczy ciekawe, czy Tina jeszcze coś nagra. To było prawie dokładnie 20 lat temu. Wakacje 1996 roku i pamiętam, że z Chicago przywiozłem kartki pocztowe reklamujące nową płytę Tiny Turner. Ależ ona wtedy wyglądała. Nawet wysyłałem je do słuchaczy, którzy mieli na to ochotę. Missing You, Tina Turner, 96 rok, a piosenkę napisał John Waite, który teraz jest w zestawie do głosowania ze swym starym utworem nagranym na nowo. Isn't it time, John Waite? Falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find. I've seen visions of someone like you in my life. A love that's strong, reaching out, holding me through the darkest night. I feel a warmth in my heart and my soul that I never knew before. This love affair gives me strength that I need. It opens every door. John Waite, kiedyś z grupą The Babies, teraz solo na swojej nowej płycie, sięgnął po kilka swoich największych utworów z tamtych lat, aby przedstawić je nam na nowo. Ten utwór jest w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. 10.30, pora na drugą odsłonę taśmociągu. To było 21 stycznia 1984 roku, kiedy ta piosenka pojawiła się na liście.

Kiedyś Jolie London, a teraz jeszcze swój głos dołożył do tego Gregory Porter. To nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Kto wie, może dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki u Kuby. Za 20 minut godzina 11. Zaglądam do archiwum. To niesamowite, bo Carlos Santana, tak naprawdę jako Carlos Santana, dwa utwory umieścił na liście, ale w sumie ile to będzie? 2 plus 15, bo właściwie głównie z gościnnym udziałem różnych artystów. Dokładnie 15 lat temu ta płyta.